من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الله سبحانه وتعالى anaeleza katika surati Luqman maneno aliyozungumza Luqman, maneno yaliyokuwa na busara na maneno yaliyokaa katika msingi mzuri wa malezi. Kumbuka wakati Luqman amesema kumwambia mtoto wake, wamekhtilafiana ahlu ilmi juu ya Luqman alikuwa ni nabii ama alikuwa sio nabii. Asema Sufiani Thawri katika riwaya ya Ibn Abbas, kana rajulan saliha, Luqman alikuwa ni mtu mwema, hakuwa nabii. Na alikuwa Luqman kama alivyosema Ibn Abbas ni mtu wa Kihabashi, najaran, tena alikuwa fundi wa seremala. Lakini maneno yake, kwa sababu ni maneno mazuri na yametoka katika mdomo wa mja mwema, Allah ameyaweka ndani ya Qur'an yawe ni marejeo yetu, hasa tukiwa katika maudhui kama hii ambayo nakusudia kuzungumzia nukta kidogo tu, sehemu kidogo katika umuhimu wa kijana katika jamii. Hawezi kuwa kijana mwenye kujitambua mpaka atengenezwe, mpaka alelewe na yapate malezi yaliyosimama katika msingi mizuri ambayo imewekwa na Qur'an na Sunna. Jamii inamhitajia kijana na jamii inarejea kwa kijana wakati wote inapotokea mambo muhimu, wanarejea kwa kijana. Hivyo kijana ni hazina ambayo watu wanairejea hazina pindi wanapoishiwa na kile walichokuwa nacho. Lakini pia kijana ni nguzo katika jamii. Jamii inamhitajia kijana ili iweze kusimama. Katika kila umma, wakiwa watu hao ni Waislamu na wakiwa sio Waislamu, wanamhitajia kijana. Na hata katika misiba utaona msiba wa kijana, nyoyo za watu zinaingia na simanzi kubwa sana kuliko msiba wa mtu mzima ama wa mtoto mdogo, kutokana na umuhimu wake katika jamii. Hivyo utaona katika masimulizi ya Qur'ani yaeleza umuhimu wa kijana na namna walipokuwa vijana lakini hawawezi kufikia katika nafasi iliyokuwa bora kama hawajapata malezi yaliyokuwa bora. Malezi ni kama yale aliyoelea Luqman na Allah ameyaweka ndani ya Qur'an. Luqmani alikaa na mwanaye akampa nasaha, akamueleza maneno yaliyokuwa na busara, akamwambia ya bunayya la tushrik billah, mwanangu, jambo la kwanza ninakutahadharisha nalo ambalo madhara yake ni makubwa zaidi kuliko madhara mengine yote ni wewe kuingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. La tushrik billah, mwanangu, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, kwa hakika shirki ni dhambi iliyokuwa kubwa zaidi. Dhambi ziko nyingi na dhambi kubwa ziko nyingi, lakini zote na ukubwa wake hazijafikia shirki, sababu zimekuja aya nyingi ndani ya Qur'ani kuonyesha ubaya wa ushirikina. bali mtu akifa katika hali ya ushirikina ni haramu kwa mtu huyo kuingia peponi, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika yule atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala, basi Allah amemharamishia pepo, hawezi kuingia peponi mtu huyo. Makazi yake itakuwa ni motoni na madhalim hawatapata wa kuwasaidia. Kwa alianza kumtahadharisha mwanae na shari iliyokuwa kubwa kuliko shari zote. Na hapa tunaona umuhimu wa kuwafundisha vijana na kuwalea vijana na watoto katika malezi ya akida iliyokuwa salimu, akida iliyokuwa sahihi. Wajitambue wao ni kina nani na kwa nini wako hapa na nani aliyewaleta hapa. Kuna lengo la kuletwa ama wamekuja kucheza? Hawawezi vijana hawa kujitambua kama hawatopata malezi mazuri ya akida iliyokuwa sahihi. Angalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipowalea vijana katika malezi mazuri, walisimamia dini na walipambana vijana hao wa kisahaba na kila aliyeinua sauti yake ama kitendo chake kwa ajili ya kuipiga vita dini, kwa sababu walikuwa ni vijana wenye kujitambua. Na Lukumani katika miongozo mafundisho yake kwa mwanae alimwambia, ya bunayya aqimis salata, mwanangu usimamishe swala. Huwezi ukaisimamisha swala ila uijue swala. Vipi inasimama swala? Lazima uwe mtambuzi wa kuijua swala, shuruti zake, arkani zake, sunani zake, nawakidhu zake. Swala inasimama vipi? Amwambia mwanangu aqimis salata, mwanangu usimamisha swala, kuwa ni mtu mwenye kufanya ibada, tengeneza mafungamano mazuri baina yako na Allahu tabaraka wa taala. Kwa baada ya mtu kujiweka mbali na ushirikina ni kujiweka karibu na Allah tabaraka wa taala kwa kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Akamwambia wa amru bil ma'rufi, amrisha mema, wanha anil munkar, na ukataze mabaya, wasbir ala ma asabak, na uwe ni mtu mwenye subra, mvumilivu kwa yale yatakayokupata. Kwa sababu haya nayokueleza, hautaachwa, utajaribiwa, utapata mitihani, utapata misukosuko. Si kwamba ukiwa kijana mzuri watu wote watakupenda, kuna watu watakuchukia kwa nini wewe ni mzuri. Hilo tu peke yake litawashughulisha, na hivyo utajaribiwa na utapewa mitihani. Wasbir ala ma asabak, kuwa na uvumilivu kwa yale yatakayokupata. Inna dhalika min azmi al-umur, hilo ni katika mambo yanatakiwa kuwekewa azma ya hali ya juu. Lakini pia akamwambia ya kwamba, mwanangu, pamoja utakuwa waamrisha mema, pamoja utakuwa unaswali, na pamoja utakuwa unaamrisha mema, na utakuwa unakataza mabaya, na utakuwa ni mwenye subra katika hayo. Watu utakaposema, wakakusimamia, wakakutisha, wewe utakuwa ni mvumilivu kukaa katika njia hiyo. Lakini akamwambia, wala tusair khaddaka linnas, usiwe ni mtu mwenye dharau, tengeneza tabia yako, usiwe ni mtu mwenye kuwadharau watu. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, usiwe ni mtu mwenye maringo, usitembee kwenye ardhi kwa kuringa. Acha kuwadharau watu, acha kuwa na maringo. Na akamwambia kisha katika mafundisho yake, akamwambia waqsid fi mashyik, tembea mwendo wa kawaida, waghdud min sautik, unapozungumza na watu zungumza kwa sauti ya chini, usiwe ni mtu mwenye kupiga makelele, usiwe ni mtu ukizungumza na watu unataka sauti yako iwe juu kuliko sauti zote. Inna ankara al-aswat la sautu al-hamir, sauti inayoudhi na mbaya watu hawapendi kuisikia ni sauti ya punda. Malezi haya ni malezi katika akida, malezi katika ibada, lakini pia malezi katika suluki, namna gani utangamane na watu. Na haya ndiyo malezi ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwelea masahaba katika malezi haya. Ikawa kuna watu wanaathirika na dini kwa tabia za masahaba, kwa namna walivyo masahaba katika dini. Na sisi tukihitaji kuwatengeneza vijana, lazima watengenezwe katika manhaji kama hii. hatuwezi kufanikiwa. Kuona tuna mwitikio mkubwa wa vijana, lakini vijana wasiokuwa na akida sahihi, lakini vijana wasio na tabia zilizokuwa nzuri, lakini vijana wasio ni watu wenye ibada wanazozifanya wenye kuzijua. Ni watu wengi wameingia katika ibada, lakini hawajui namna gani watekeleza ibada zao. Kwa hivyo athari ya amali zao za kheri inakuwa haipatikani, na hili haliwezekani ila ni watu waazimie kuinusuru dini ya Allah. Ikiwa Uislamu unaangalia vijana na Uislamu umeweka mkazo katika kuwatetea vijana, basi hawa vijana wanatakiwa wajitambue. Angalia katika Qur'ani imeelezwa kisa cha Nabiyullah Ibrahim alayhi salam katika surati al-Anbiya. Allah anaeleza habari ya Ibrahim, baada ya kuongozwa na Allah alifanya kazi ya kuyavunja masanamu. Hakuwa mzee, alikuwa kijana, lakini pale alipoanasi ndugu zake wazee wake, akawalingania kwa muda aliouona yeye kaulingania na muda uliotosha kuzungumza kwa matendo. Sasa aliyavunja yale masanamu, walipokuta masanamu yao yamevunjwa waliulizana, qalu man fa'ala hadha bi alihatina, wakasema nani aliyofanya haya kwa hawa tunaoabudu. Watu wakasema sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim, ibara imekuja katika aya, tulimsikia kijana. Sio alimsikia mtu mzima mzee mkongwe, ni kijana, damu yake imechemka. Lakini damu yake ilipochemka ilielekea wapi? Kwa wanawake, kwenye muziki, kwenye disco? Alielekea wapi? Ni kijana aliandaliwa kuja kuyaondosha masanamu. Kwa hiyo akawa ni kijana anajitambua katika dini. Na hata wazee wake walipomwita kumjadili, hakuwapeleka mali, akawaambia bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu, kafanya, hebu muulizeni huyu mkubwa wao aliyobakia, matendo yake wote yamevunjwa, yeye kwa nini kabaki? Hebu muulizeni huyu. Ni kweli wakagundua kwamba wao hawako sawa sawa, lakini kwa ujauri na ukafiri wao na ushirikina wao walichukua hatua ya kumchoma moto. Qur'ani yatueleza, angalia vijana ashabu al-kahfi, ni vijana waliosimama sawa sawa kwenye dini, wakapinga ibada za wazee wao, wakakataa kuabudu asiyekuwa Allah, na watu wakakusudia kuwafanyia madhara. Walikuwa ni vijana, innahum fityatun amanu bi rabbihim, vijana waliomwamini Mola wao. Kwa sehemu ya kwanza ya kijana aweze kujitambua, sio kujua kuvaa vizuri, na si kujua kuzungumza kwa sauti nzuri, na si kujua kutembea vizuri, na si kujua kutafuta pesa. Sehemu ya kwanza ni kijana kuifahamu imani yake kwa Allahu tabaraka wa taala. Kijana mtambue Mola wake nani? Kwa nini kamleta hapa? Haya mazingira yametengenezwa kwa nini? Yana lengo au hayana lengo? Umeletwa kuja kucheza? Umeletwa ukae kama mbuzi, ng'ombe? Maana makafiri wametolewa mfano kwa kuto kujitambua kwako, kujitambua kwao hawa makafiri. Allah kawatolea mfano wana wanyama. Anasema lahum adhanun la yasma'una biha, wala masikio hawasikii, walahum a'yunun la yubsiruna biha, wala macho hawaoni, wala nyoyo hawatambui. Kwa nini? Sabalhum kal an'am, wako kama wanyama. Kwa nini wafananishwa na wanyama? Wana macho hayana kazi, wana masikio hayana kazi, wana nyoyo hazina kazi. Hizi nyoyo haziwezi kuijua kazi yake, ila zinahitaji zipate mambo iliyokuwa nzuri. Sehemu ambazo hizi nyoyo zitalelewa, zitaelekezwa, zitafundishwa na zitakuwa ni nyoyo za watu wazuri, kama ilivyokuja katika hadithi katika Bukhari na Muslim, hadithi ya Nu'man ibn Bashir, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, ala wa inna fil jasadi mudgha fahamuni, tambueni katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha aljasadu kullu, kipande hiko cha nyama kikiwa kizuri, kikatengenezeka sawa sawa, basi mwili wote utakuwa mzuri. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, na kikiharibika mwili wote utaharibika. ala wa hiya alqalb. Fahamuni kipande hicho cha nyama ni moyo. Moyo uko ndani ya mwili, ndani ya kifua. Huwezi ukautengeneza moyo kwa kula vidonge. Huwezi ukautengeneza moyo kwa kula chakula kizuri. Huwezi kutengeneza moyo kwa kufanya mazoezi magumu. Utatengeneza moyo kwa maneno ya Allah, maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابي في الله tukiangalia mazingira yetu tunayoishi asilimia 90 yanauharibu moyo, na mazingira ya kutengeneza moyo ni kiasi kidogo sana, hakikidhi mahitaji yaliyo. Ikiwa tunahitaji tupate mabadiliko kwa vijana au kwa umma wa Kiislamu, ni lazima kila mmoja aonyeshe juhudi zake. Tunahitaji kurudi kwa Allah, tunahitaji kupata msaada wa Allah, tunahitaji kupata nusura ya Allah. Lakini kama mtu hatoifahamu akida yake sahihi, hawezi kurudi kwa Allah tabaraka wa taala. Na kama hatoifahamu manhaji yake sahihi, hawezi kufanikiwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ni vitu vya msingi vinahitajika katika jamii ya Waislamu. Baba kaharibika na watoto wameharibika, lakini wewe kijana mwanzangu ndiye baba wa kesho, na ima ushaoa tayari, na kama haujaoa uko katika harakati za kuoa, una maandalizi ya kuoa, kwa wewe pia ni baba wa kesho. Wazee wako katika muda wa kufanya tauba, Allah akubalie tauba zao. Lakini vijana wana asilimia za kuendelea kuwepo, wote wana mipango. Vijana wote wana mipango, lakini nakukumbusha kijana mwenzangu, mipango hiyo sio. Kama mipango yako haikurejeshi kwenye dini, sio. Usidanganyike wewe ukaona hesabu zako zinakaa sawa sawa, ukafikiri wafanikiwa. Za Karuni zilisimama sawa sawa na hajafanikiwa, na za Hamani zilikaa sawa sawa na hazijafanikiwa, na wengine wengi zilikaa zikanyoka na hawakufanikiwa. Lakini ukirejea katika tarehe, katika vita vya Badri, kuna vijana wawili walimfuata mzee Abdurrahman ibn Auf, alikuwa Muad ibn Jabal na Muad ibn Anas, mmoja yuko upande wa kulia, mwingine yuko upande wa kushoto. Wamuuliza, tuonyeshe ni nani Abu Jahli katika grupu ya watu wale. Mzee akawashangaa, vipi nyie mmoja kumuuliza Abu Jahli, mwamtaka wa nini? Mwambie tumesikia anamuudhi mtume. Hilo tu. Sasa tutaka leo sisi tumekuja na yeye tu. Tumesikia kwamba anamuudhi mtume. Sasa humjui mtume, utamtetea vipi? Angalia hawa ni vijana wenzako. Vijana wabichi. Na ukirejea ukasoma tarehe ya masahaba katika vita, utaona walikuwa mpaka watoto watakaposhiriki katika mapigano. Kwa nini wakashiriki ya watoto? Mpaka wengine wanachuchumaa waonekane ni wakubwa, sio wafupi. Yaani mtu atafuta vipi nitakwenda, lakini mtume angalia nitawachukua vipi vijana hao. Ni kwa sababu ni vijana walikuwa wanalelewa katika mambai nzuri ya aqida sahihi na manhaji salim. Sasa kama atakuwa wewe ndio unahitajika uwe kijana, halafu ukasema mimi bwana nitasoma popote tu, mimi bwana nitamsikiliza yote tu, wewe utasalimika vipi? Wakati ule wa mtume kulikuwa na wepesi, kwa sababu dini ilikuwa yafahamika wapi ipo na manhaji ilikuwa moja tu. Si twaishi katika zama ambazo zina shughuli kathiri, zina njia nyingi, na kila mmoja analingania katika dini, na wewe hauna muda wa kushughulika na dini. Wewe washughulika, mbona mwenzangu ana kiwanja mimi sijapata, mbona mwenzangu ana gari mimi sijanunua, mbona mwenzangu ana mwanamke mimi sijaoa? Haiwezekani. Lazima utashinda, unashindana naye wapi? So kijana anayeshindana katika hayo, kijana anayeshindana katika dini. Angalia amekuja katika hadithi ya Abu Huraira katika Sahiha Muslim, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotaja watu watakaofunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama, akasema washabun nasha fi ibadatillah, na kijana ambaye makuzi yake ametumia katika ibada ya Allah, kijana akatumia makuzi yake ya ujana, kipindi wasichana wanamtaka yeye hana muda wa kuangalia wasichana. Sasa haya macho yatakiwa yakiwaona wasichana yaone kama ni watu tu waliopotea njia, hayawezi kama hatakuwa na nuru ya aqida sahihi. Lakini pia hiyo aqida kama haina a'malu saliha haitakuwa na faida na wewe. Ni wangapi wasikia katika mashehe, maustadhi, walimu, lakini wamefeli kuangalia wanawake, au sio? Nikwambia siku moja moja unaweza kuchati kidogo kwa dharura, lakini kwa dharura, alafu utafanya istighfar, kwa sababu kuna dua inaitwa sayyidul istighfar. Hii ukisoma usiku ukafa usiku leo, tunaenda peponi. Kwa hiyo unaingia kwenye maasi huko, jimewaza kwamba kuna dua inaitwa sayyidul istighfar, ambao ukisoma wewe dua hiyo aliyosema Mtume, ukifa katika muda ule, katika usiku ule, peponi. Ukisoma asubuhi ukafa mchana, peponi. Basi inshallah Allah yupo, na Allah inna Allah ghafurur rahim. Kwa hiyo jimewaza. Kwa hiyo vijana wanaokuwa kwako sasa wasema, ah, sasa ikiwa shekhe tulikuwa naye, kumbe sasa sitaweza kutoka siku moja moja. Na watu wasema, wale wanaingia msikitini ndio watu kupigiwa mfano kwenye jamii, halafu wale wakaonekana wao wana hatari kwenye jamii kuliko wengine. Kwa sababu bora mtu akiwa mwizi ajiole kibaka kuliko aliyevaa kilemba na kanzu kugambiwa kibaka. Huyu rahisi kukuibia kuliko yule mwingine, yule amekuja fremu yake mwizi. Kwa hiyo ukimuona hapa lazima ikae sawa sawa. Lakini sasa leo nyumbani kwako ni kijana, mashallah, waenda naye msikitini, waswali naye vizuri, mashallah, durusi, lakini kumbe bado moyo wake una vitu viwili. Lakini siku moja moja aweza kufanya. Vijana, rejeeni kwenye dini, na mashehe, waleeni vijana. Vijana wanahitajika kulelewa, wana mambo mengi ya kuharibu, hasa katika jiji hili, jiji la fitna, ambalo ukitembea pia hutakiwi kunyamaza na istighfari, ukisahau uanze tena. Sasa hawa vijana wako kwenye mazingira magumu, wanahitaji walelewe katika aqida sahihi na manhaji salimu. Kwa hivyo lazima watu wawe tayari kutumikia dini, na watu wanapoona wenzao wanatupia muda wao kutumikia dini, na wao wawe tayari kuwasaidia katika kuipeleka dini ya Allah mbele. Tunahitaji hawa vijana waisimamie dini. So kijana anakaa kwenye manhaji, ikija pesa ya kampeni mara umeona kashapinduka. Vijana wengi, mawala mengi nimetembea kwa muda huu mfupi, kila nikifika mahali naambia, ah, kuna baadhi ya vijana wetu walifeli kidogo, uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa wa hatari, kwa hiyo waliingia kusaidia kidogo. Kwa nini waliingia? Nani kawaingiza? Ilikuwaje wakaingia? Mwawasaidia vipi vijana hawa? Hawajitambui, wanatakiwa wasaidiwe, na njia ya kuwasaidia ni kuelimisha na kuwalea. Na wale ambao wana misimamo ya fikra potofu kwamba mimi nitakuwa shekhe nafundisha dini, sifundishi msimamo, usawezo wa shekhe. Makata Ibilisi ana msimamo wa darasa zake. Ibilisi unapoenda kusoma kwake, waanze kuangalia zile munkar, alafu anakuuliza sasa maswali. Vipi, umeonaje? Wajifikiria vipi? Utakaa hivyo mpaka lini? Hem, jaribu kwanza. Wao kijana anza kubadilika hatua moja baada ya nyingine. Halafu anakuwa na msimamo. Na akijenga msimamo wake humtoe. Na ukimwambia shekhe mambo haya ni haramu, akwambia, kwani mimi wa kwanza shekhe? Alikuwa shekhe fulani, ni shekhe fulani, au nikupeleke nikakuulizishe ili uelewe vizuri. Kwa hiyo shetani amjengea vijingoma vya kishetani ambavyo havina nguvu. Sasa wewe mwalimu utakaposema mimi nitakuwa nafundisha watu na siwafundishi msimamo, wewe sio mwalimu wa dini. Kwa sababu Allah anasema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Wale waliosema, wametamka mdomoni kwao kalima tauhid, mola wetu ni Allah, tutamwabudu peke yake, tutamtegemea yeye, tutarejea kwake, na anatosha kutatulia matatizo yetu, lakini hawakuishia hapo. Thumma istaqamu, na hiyo mwajua thumma katika lugha ya fidisha nini? Hii sio atfu, tartibu. Sasa vipi, wameanzia wapi na sasa wako wapi? Thumma istaqamu, kisha katika imani hiyo sahihi wakaweka msimamo. Hatutoki hapa, tutasimama hapa mpaka hatua ya mwisho. Sasa wewe ukisema utafundisha watu bila msimamo, utakuwa mwalimu wa wapi? Na utakaposema wewe mfundisha mtu Uislamu, alafu yeye mwenyewe atenda kuchagua aelekee wapi, wewe utakuwa manhaji yako ya wapi? Sio manhaji ya Mtume. Hiyo Mtume alikuwa ni da'iyan wa mualliman wa murabbiyan, alikuwa ni dai, anawalingania watu, anawafundisha watu na anawalea watu, na ana vipimo vya kuwajua watu. Mkisoma katika Riyadhus Salihin kuna habari nyingi na katika vingi vya hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa aweza kumwoa leo akamchagulia Bakar, wewe utaondoka na huyu na huyu na huyu na huyu. Umeelewa dasa ya kualisha watu ama hujaelewa? Hebu nenda na hawa afu wewe utajua nyumbani kipo au hakipo. Nini ufanye watu hawa wale? Mtume alifanya hivi. Sasa kama utakuwa mwalimu sio kuna tajriba la amalia, utakuwa mwalimu gani? Tunahitaji tutoe chipukizi watakaosaidia dini, kama ambavyo wanasiasa wanatoa chipukizi wa kuwapigia kelele. Wanao chipukizi, na tunahitaji vijana watakaosaidia na kutetea dini ya Allah, wakatetea manhaji sahihi, dawa inayopigwa vita pande zote, na kwa sababu haieleweki. Na kuna watu wanaipiga vita dawa hii, dawa tusalafia, ni kwa ujahili, ni kwa kujinga, kwa ujinga. Wana ikhlasi katika amali zao, lakini kwa sababu hawajui manhaji na watu wa kuwauliza hawawaoni, kwa sababu wale wanaowaona mbele yao wanaona ni vikalao, hawawezi kuwauliza, inawafanya waipige vita dawa hii. Na hii ndio dawa salim yenye kuelekeza watu katika manhaji ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'atik, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه وسلم.